سورة البقرة درس نمبر يوصل سالور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كسان ينفقون أموالهم تخرج كي مال نخفل بالليل والنهار پشپا او پروز کې سرن په پټه باندې وعلانیتا او په ښکار باندې فلهم اجرهم دی لرا بدلی دی لرا ثواب دی لرا اجر دی عند ربهم پنیز درب دی باندې ولا خوف علیهم نبوی رب دی باندې ولا هم یحزنون او نبوی دی غم جنا. سورة البقرة د سلورمی سے چې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې وا دا غي دویم باب شروع دی او په دویم باب کې درې خبرې ذکر کې دي. اوله خبره امثله اربعه دو د فاره د منفق فی سبیل الله او دو د فاره د منفق فی غیر سبیل الله. او دویمه خبره ذکر د شرایطو خمسو او دریمه خبره امور سته متعلق ته انفاق. یو امر اجتناب د وسوسې د شیطان نه، دویم بیان د قسمونو د انفاق، او دریم کیفیت ته اداګۍ داغې، او څلورم تسلی بعد البیان سره د دینه چې تیزی ورکی فی انفاق علی سبیل الاخلاص معنی چې خرچه کوي په اخلاص یې وکي، تیزی ورکی په اخلاص معنی. او پنځمه خبره هغه بیان د سو هغه بیان پنځمه خبره د انفاق چې خرچه به څنګه کوي ناغی تویلی شی بیان د مسارفو چې چا چا لبا خرچا، چا چا معنی خیرات زکات چا لبا ورکوی. پینزم خبره از دل تا ذکر کیگی، او شپگم خبره از ذکر کیگی اغا سشیره. شپگم خبره بیان د اوقاتو د انفاق، کد شپی ورکای کد رزی ورکای، که پټی ورکای که ښکارې ورکای، ستاسو دپاره به الله تبارک و تعالی تاسو له خپل اجرونه درکوي. خو که د شپې خرچ کوي او د ورځې پټی او که ښکارې، چې هغه طلب د رضامندۍ د الله، ځکه چې موږ درې شرطونه ایجابي ویلي دي. سبب د اجابت چې کوم دی نو ستا د مال څه ګرځي، او ستا د قربانۍ ورکولو، او ستا د دین د کار کولو، که ستا بدنی عبادت دی، که ستا مالی عبادت دی، که ستا قولی د جبې چې بدن کې راځي هغه ستا عبادت دی، ټولو کې ستا مقصد هغه مرضات الله د الله تبارک وتعالی رضای. او دویم تثبیتا من انفسهم، چې ته په دین کې مضبوطه یې ځان. او دریم شرط څو؟ چې د پاکیزونه خرچه وکړي، چې پاک سیزونه خرچه کوي. انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزه د هغه څه نه چې تاسو کسب کړي دي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي که تاسو مال خرچ کوئ د زمانې په لحاظ سره، چې هغه شپه ده او کرز ده. ولی د زمانې په لحاظ سره نشپه د زمانې نه بهر ده او نرز د زمانې نه بهر ده. او موږ تاسو چې په دنیا کې اوسیږو هم دوه سیزونه زموږ ستاسو سره مخ کیږي. یو دا چې سار فجر راوخیږي او رشی پای خلق ګرځي او یو بلوینی رناشی او دویم اغه او پاری کې کارونه خلق کوي پاری کې سمر سمر انسان یعنی یو زینبل زې تتل اغه ټول درز زیات تر کیږي او د شپې د خوب د پاره دا د آرام د پاره دا او دا رنگي تور صادر راشي هر سپټ الله پاک څنګه د آرام د پاره وګوره تنظیم کړی دی تنظیم د استاد آرام د پاره وګوره چې تب تور صادر در باندې راوایي او پاره کې خلق خپل کورونو ته شي او پس بکا کې په کلی کې په خار کې کدولس بجې شي اوم چې کم نه اخیری خلق هغه خپل د خوب زینو ته واپس ورزي نو کته په دغه ټیمونو کې خرج کوي اوم او کنه ته د رس چې د عام دو رب ته او حرکت ته په دې کې خرج کوي اوم او کنه ته ښکارا خرج کوي چې خلق تی ویني او کنه ته پټ خرج کوي چې څوک تی نه ویني چې چاله ورکه صرف هغه او حتی دا چې پرون موږ حدیث ذکر کو چې په خیل آسمانی ورکې چې ستا ګس لاستې خبر نشي نو که په هر حالت کې ته خرچه کوي الله فا کوئی د اجر نه به محرومه نشي فلهم اجرهم نو دی لرا اجر د دی دی عند ربهم په نیز د رب د دی باندې ولا خوف علیهم نه به ویره په دی باندې ولا هم یحزنون او نه به شي دی غمجن یو خوف یو حزن خوف هغه یاره چې راتلونکي وخت کې تیاریږي چې یاره ما سره بس کیږي او حزن هغه چې تیر وخت پسې ته چې کم نه غم جاړې چې افسوس چې ما دا کار کړی وي ګوره نن به زه داسې ولې وم کویت کې مې شل کاله تیر کړو سار به خلک ډیوټی لته اما به کمبل ایر کنډیشن کې ښه مزیدار واچوله نو وخت او زما بدن ته ډېر ښکلی آرام وو چې کله شل کاله پس ته خپل ګاونډي ته چې تا سره شل کاله تیر کړي هغه ښه مال ګټلي او تا باندې قرضۍ او خلک درته ور دروازه ور ټکۍ چې یاره زمونږ هغه قرضه راکړه نو څومره سړی پریشان یې نو یې افسوس که ما د ده په شان کار کړی وی تیر وخت پسې به خفه نه انشاءالله چې دنیا کې تا د الله د رضا دپاره خرچه کړي نو راتلونکي وخت کې یاره به در باندې نه او د تیر وخت لاس په نمروړي خپه بنې الذين هغه کسان یاکلون الربا چې خوري سود لرا لا یقومون نه بشي ودرېدې الا کما یقوم الذي مگر په شان د ودرېدو دغه سړي یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی وي دلره شیطان من المسجد لاس لګولنا ذلك دا خبر بانهم زکدی چې دي قالوا وايدي انما البيع مثل الربا يكنا اغسل خرسول پشان د سود دي واحل الله البيع حلال کړی ده الله خرسول اغسل خرسول تجارت کول وحرم الربا او حرام کړی دي سود لرا فمن جاءه موعظه من ربه ناغسو چراغ دتا نسيت طرف درف ددنا فانتها ندي منشو فله ما سلف نو دد د پاره اصل مال ها دد پاره هغه اصل مال دی دد پاره هغه دی چې د کړی دی و امره ال الله او په سله دد د الله سکدا و من عاد سوق چې واپس شو شوتا اولایک اصحاب النار دا کسان خوندان دور دی هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه ای د سلورمی سي چې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې وا دویم باب ختم شو د دې آیاتی کریمه نه دریم باب شروع شو او دا د 275 نمبر آیات نواله تر د 283 نمبر 233 نمبر آیات پورې دا غو دریم باب دی او په دې کې زجر یعنی زور نه او تخویب او خروی په اصحاب الربا باندې د اخرت نه یره ورکی په خوندانو د سود کولو باندې چې سوک سود کوي 275 کې 215 یا کې 206 یا کې او د دې په مقابله کې بشارت بیانې 201 نمبر آیات کې او بیا ذکر د امور انتظامیه او کې 282 نمبر آیات کې چې کله تاسو د یو بل سره لیندین کوي نو هغه کپرس کوچاله سور کول غواړي او تانه څوک اغستل غواړي نو دا غي لیکل په خپل منځ کې او کې دي ته امور انتظامیه ویل شي نو دا غي ذکر کوي 282 نمبر آیات کې. دلتا مسله د سودې په بیان د انفاق پی سبیل الله کې راوړل د دې لپاره چې یو سړی په مال دومره مئین شي چې انفاق نه کوي نو بیا دې سود شروع کړي. دومره مال سره مینه پیدا شي چې دې انفاق نه کوي نو بیا سود شروع کړي. نو د سود لپاره الله تبارک وتعالى دلته زورنا او یره د آخرت بیانوي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه. وي سوچكم دي نبي عليه السلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبي عليه السلام ویلي دي الربا 70 جزءا سود چې کم دی دا اویا قسمه دی اویا چند دی په دې کې د ټولو نه کمه درجه د ګنا د هغې دا ده چې سړی د مور سره نکاح وکړي. سود دومره لعنتي شی دی لکه سود دومره ناکاره سیز دی. دارنګې فرمای جابر رضی الله تعالی عنه نه حدیث دی جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كسوك دو سود پباركي دا چا وكالت كي كسوك دو سود پباركي دا چا دا پارا لكل كي چا لكلو كي كسوك دو سود دا پارا چا ماني شهادت چا لپارا گوائي كي پا دير طولو ماني لانت تي دا الله تبارک وتعالى دا طرفنا. دارنگی دا سمره رضی اللہ تعالی عنہ نا چې دا نبی علیہ السلام نه نقل کئی نبی علیہ السلام وی ما پشپا کی دو سڑی ولی دل چرا علی المالا زی اوبا سلم یو زمک پاکتا چې منگا لڑو نو زمنگ راتلو شو پا یو نهر مانده چې پا نهر مانده راتلو شو اغد وینو نهرو نو فاغی کی یو سڑی ده چولار لی او د دې نیر په منس کې یو بل سړی دی چې داغه په لاسو کې چې کم دی نو ګټي دی. نو چې کله دا سړی چې دا بل ولاړ لی او دې د دې وینو د دې نیر نه رابار کیږي نو هغه ګټې راخلی په دې خوله کې ولدا ګټي ولي په دې خوله کې ولدا ګټي ولي او بیا یې واپس کوي چې دې د نیر نه درا د وتېدو کوشش کوي او د بار تلو کوشش کوي د بیا په منځ کې د نیر واپس کوي او ګټې ولې په خوله کې ولي او ګټې ورته نن باسي د خولې ته. نو د دې وجې نه ما تپوس وکړه چې دا څه دي دا څوک دي. وې دا هغه خلک دي چې سود خوري نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود لرا لا يقومون نبشي ودري دي الا كما يقوم الذي مگر پشان د ودري دو دا غسړي يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړی وي د لره شیطان من المس د لاس له ګولو نه د قیامت پرز ګوره د سودی سړي ابداسي راپاسي ګډوډ وي داسي ګډوډ ته وای چې پد باندې پیریان ناستی لکه. نو دلته په قران سره دا خبره ثابته شو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې پرشته او فیریان داشته او معتزله سوی پرشته او فیریان نشته. دارنګه نیچری پر کچې دا امداد الپتاوه کې باقاعده په نیچری پر کما نه چې دا غي مشر سر سید احمد خان دی هغې معنی مکمل طور هغې د دیوبند رد کړی دی چې دی د اسلام نه بهر دی. ولې چې نیچریه پیرکا اغا پرشتي نه مني او دا رنګي پیريان نه مني او دا خو په قران سره ثابت دي الله تبارک وتعالى آیا پیری په انسان کې ناشته شي او کنيسي کې ناشته قران په خپل دل طويل دي او د نبي عليه السلام په حديث کې عمر رازي چې شیطان د انسان سرداسي په دی وینه کې لکه څنګه چې دی وینه شامل لا داسې دی پکې شامل لیدل سره نو چې چا د پاره د امتحان په شکل باندې د تکلیف هغه وخت د شیطان د تکلیف ورکولو راشي د پیریانو نو د دې لپاره ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې اول مضبوط ایمان په الله تعالی او ساده چې په انسان باندې پیری چرک ضروری دی نشي دا به مضبوط اراده ساده چې د پیریانو طاقت الله په انسان ختم کړي دی او بیا د هغه لپاره علاج آیت الکرسی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا خپل علاج دی خو بشرط دی چې ستا په زړه کې په دغه قرآن باندې عقیده او که د امتحان دپاره تکلیف سړی ته میلاویږي نو ایوب علیه السلام څو کاله بیمارو اتلس کاله تقریبا ولس اتلس کاله هغه بیمارو او هغه به د الله تبارک وتعالی حمد و ثنا ویله هغه اتیا کاله تقریبا الله را باندې څومره نعمتونه کړي دغه وخت هغه ته بیا هم سره د دې دومره تکلیف نه د ذکر او شکر د الله تبارک وتعالی هر وخت فرمان بردار د هغه شکریا ادا کول چې اتیا کاله را باندې نعمتونه کړي دي خیر دې کړه مرز راغې خیر دې کړه تکلیف راغې نو مطلب دا چې شیطان او پیری دلته د قران ذکر وشو چې د قیامت پرز به دا سړی داسې ګډوډي سودی لکه ته وایې چې په دمانه پیری ناستې ګډوډ کړې دې لره ذالک بانهم دا زکات دی چې دی قالوا ایدی انما البيع مثل الربا یقینا لین دین اغستل خرڅول تجارت کول پشان د سود دی دا ظالم یو طرف ته د ګنا کار کوي بل طرف ته د ګنا د پار ځان لار کولاوي دا ګورې ډېر غټ ګنا دی ها یو خو یو ګنا کولی بل له ګنا د پارا هیلې لټول لارې قتل او ته د ځان د پارا جایز کوي ګنا نو دا بیا ډېر غټ ګنا دی دا بیا په ګنا کې په سوسو چند باندې غټ ګنا دی چې ته د الله نافرمانی هغه د علالولو کوشش کوي د الله حکم نه اغه درته ویلی دي چې دا خلاف ته شریعت ته او ته اغه د پاره لاري ګدره ګوري چې دی بز څنګه نو دا خو ته څوک دوګه کوي خپل ځان دوګه کوي او تا سره چې غیر چا پیر هم خلق ته د خلکو کو دوکه کول د پاره چې ګوري زه داسې ګناه کې نه یم نو ته به انسان ته ځان به ګناه ښکارا کې زه به نن تاسو ته ځان به ګناه ښکارا کم هغه ذات چې ما سره به حساب کوي نو که زه تاسو ته ما بې ګناه ځان ښکاره کړي دا به ما له څه پیدا راکړي الټه به د دې نقصان زیات په ما پریوزي چې الله تبارک وتعالی وایي ته د انسانان نه یارې دی یاره خدا هغې ذات نه پکار دی چې الله تبارک وتعالی دی نو د دې وجې نه دا ډېر غټه د ګناه خبره را چې سړی ځان له لاره کولاوي په اصحاب سبت باندې الله تبارک وتعالی عذاب نازل کو ولی د خالی پرز د ښکار د پاره غه هیلې جوړې کړې نو ګوره څنګه عذاب الله ته شادوغان جوړ کړو نو د دې وجنا کم حکم چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه منی اغه لاره ګودرې دروا کول د پاره نه پکار و نو الله پاک وای وحل الله البيع على لکړې د الله تعالی غستل خرڅول وحرم الربا اور هم کړې د سود لره فمن جاءه نو هغه څوک چې راغی دته موعظة من ربه نسیت ته طرف د رب ددنا فانتها نو دې منه شو فله ما سلف نو د ده پاره هغه اصل مال دی او یاد د ده پاره چې د کړي دي اسلام داسې دین دی چې کړي تا ارس دي خو چې توبه دې وباسله د دې نه مخکې په کفر کې حتی دا چې اسلام به راوړو خزا او خاون به اسلام راړه نبی علیہ السلام د چا نکاح نه دی نوی کړی ولی مخکې چې چا په کومه طریقه د اسلام نه مخکې د اسلام راوړلو نه مخکې پیسې په کومه طریقه ګټلې وي، نبی علیہ السلام هغه پیسې پینې دي آرامي کړي. ان په نن چې یو سړی اسلام راړي که مخکې ارس کړي دا خپل دوتر دا خپل پیسې دا د سره دي راتلونکي وخت په د اسلام مطابق ژوند تیرې، ورنه د دې نه پس پر سره به حساب کتاب کیږي. او دا تیر چې کوم ني الله تبارک وتعالى وې دا مې ته معاف کړ. نن یو سړی زمونږ په مسلمانانو کې دی په شرک کې مبتلا دی، او یا کالاتیا کال عمر دی پته وته لګي د قران چې شرک کوپر دی. مونږ باباګانو لبتلو، مونږ به داغي په نوم نظر نیازونه ورکول، مونږ به الله غي ته وسيله کول، الله ته به وسيله کول، مونږ به کاني په ځان وهل چې دا برکتی کاني دي، مونږ به ونې له عزت ورکو چې دا برکتی ونه ده، توبه مې دي یا الله ماته د مسلې پته ولګي دا کدا او یا او کالو یا غو یا کالو ګنونه ده ته الله تبارک وتعالى معاف کوي. دا اصله کچه د مور نن پیدا شوی، الله پاک وي فله ما سلف، ندی لره دي اغه چې مخکې سکړې دي اغه معاف، او راتلونکي وخت ته پاره چې کم نه دی با ځان د شریعت مطابق چلی. مخکې سوچ کم نه کړو اغست او خلکو سره دې کړو چې مال به زیاتی پیسې را کوي اغه زیاتی ماخلا فله ما سلف، دلره دي اغه اصل مال خپل اصل مال ته والا سل دینار دی ور کړی دي، او ستا په چې کم نه لز دینار شل دینار سودو اغه لس او شل دینار او ته پریک د مال خپل سل دینار سره پراک، او کو وسې نو او تعالی وس الله در کړو او تر دا سانتیا پور دی او ته قتل تعالی الله ثوابونه در کړی، او که خیرات ته کنه اغه قولا نور علی نور و امره الی الله، او پیسله د الله تعالی سکلا دا ټول پیسله بچا سره زمنګ د ټول پیسله ها د الله تبارک وتعالى په حضور کې وای. او دا انسان چې د سود کړو پرې خو دې دو د دې نفس اوس چې کوم نه حساب کتاب باور سره الله تبارک وتعالى بیا کوي د دې نفس کچری بیا دی واپس شنو دا غي ذکر کوي ومن عاد سوق چې واپس شو فاولائک اصحاب النار، دا کسان خوندان د ور دي اوس بیا دی واپس شو سود ته الله تبارک وتعالى وی با چې بیا واپس شي ته هغې به وجود چې ته را ګرځېدلې وې. نو داسې خلک چې منه نه شي او تر اخره پورې بیا دا سود کوي نو خاوندان د اور دي هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه ای. الذین هغه کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل باللیل په شپه کې والنهار یو پر ورځ کې سرا په پټاو علانیتا او په ښکاره باندې ولهم اجرهم عند ربهم، دی لرا بدلی دی دی په نیز درب دی باندې ولا خوف علیهم نبو ير په دی باندې ولا هم يحزنون او نبو دی غمجن. الذين اعكسان ياكلون الربا خردي سود لرا لا يقومون الا كما يقوم الذي نبشو درې دی مگر پشان د درې دو د اغسړي يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړی وي دلر شیطان من المسجد لاس لقولنا ذلك بانهم ذاك ديچو قالوا ويل بدي انما البيع مثل الربا يكنا تجارت اغستل خرسول پشان د سود دي واحل الله البيع حلال کړی دا الله اغستل خرسول سوداګيري وحرم الربا اورام کړی دي سود لرا فمن جاءه اغسو چراغ دتا موعظه من ربه نسيت طرف در رب ددنا فانتها نو دي منشو فله ما سلف نو دلر دی اغا اصل مال یا دلر دی اغا چې د کړی دی. ګورا دا نصیحت ته کم ځای نه راغی، نصیحت وته کم ځای نه راغی د قران په ذریعه سره کنه، یعنی دا قران زمونږ استاد لپاره ذریعه د نصیحت ته. نو که یو سړی دا وایي چې زه به اتیا کاله بزرگ یم او د قران نه نصیحت نه قبلې د قرآن په احکامو ځان نه پوه کوي او د قرآن په تعلیماتو باندې ځان نه پوه کوي او ټول عمر ځان ته دې دقه نسبت کوي چې یاره زه الله ته ځان نږدې کوم، نو الله د نزدېکت لپاره یو طریقه یو لار را لېږلی چې لار د قرآن ده، هغه د الله تبارک وتعالی په دې کتاب باندې. نو ځکه وایي فمن جاءه موعظه من ربي اسوک چراغ دته نصیحت ته طرف درب ده نن الله نصیحت په قران کې نازل کړي فانتها نو دې منه شلک سنچې د سود نه منه کړي فله ما سلف نو دلر دی اغه اصل مال یاد لره هغه چې د کړی دي. و امره الى الله او فیصله د الله تعالی څخه ده. ومن عاد غسوک چې واپس بیا سوتا فاولئک اصحاب النار ده کسان خوندان د اور دي هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه.